Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. मैं रैप देते हैं ये तथा अन्य साइकरों उदाहरण विसे इंग्लिश उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि लोग सामान्यतया अपने शरीर तथा अपने और अधिक अनुरक्त रहते हैं क्योंकि ये अहम भाव के सूचक है जबकि परिवार तथा अन्य वस्तुओं ममत्व की सूचक है। यद्यपि बद्ध जीव अपने समाज परिवार इत्यादि के प्रति प्रेम पर बहुत गर्व का अनुभव करते हैं किंतु वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक बद्ध आत्मा स्थूल या सूक्ष्म स्वार्थ के स्तर पर ही काम करते हैं। अहम भाव मैं जगत का केंद्र हूं अब सिंहासन से मैं घोषणा करता हूं कि मैं भगवान हूं मैं जगत का केंद्र हूं मैं जगदीश्वर हूं मेरे से मेरा बल से मेरा आज्ञा के अनुसार हर रोज सूर्य का उदय होते हैं। आप सब विश्वास करते हैं क्या? नहीं तो सिंहासन बैठने वाले की बात मानना चाहिए ना। ऐसा कुछ धुरता है जो ऐसा प्रचार करते हैं कि मैं गुरु हूं और ये मेरा वचन है गुरु वचन मानना चाहिए तो मेरा साक्षात्कार है कि मैं भगवान हूं तो इतना सा दिन मैं LIC ऑफिस में काम करता था फिर एक दिन मैं साक्षात्कार था कि मैं कल की अवतार हूं तो सब बद्ध जीव का इतना सा साहस नहीं है ऐसा बोलना कि मैं भगवान हूं लेकिन सबका आंतरिक भाव ऐसे है ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी मैं ईश्वर हूं सब प्रयास करते हैं ईश्वर होने अहम भोगी सब कुछ जो हम करते हैं अपना सुख सुविधा के लिए हम करते हैं हम ऐसे भी प्रचार करते हैं हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो वो शांति मिले हरे कृष्ण बोलने से हम शुरू में सबको नहीं बताते हैं आश्लिष्य पादरतां विनश्युमां अदर्शनां मार्महतां करोतु वा यथा तथा विदथा तुलं पटो मत प्राणनाथ तो जो भी होगा भगवान अगर आप मुझको बहुत तकलीफ देंगे अथवा मुझको सब सुविधा देंगे तो सभी हाल में मैं आपका शरणागत दास हूं तो ऐसे हम प्रचार नहीं करते शुरू में, तो पहले लोगों को खींचना है। यस्याह अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनाय तद्धनं त्यजन्ति अस्य स्वजना दुःख दुःखिता। श्री युधिष्ठिर महाराज एक बार श्री कृष्ण से पूछे कि आपकी दया का क्या लक्षण है, कैसे मालूम पड़ते हैं कि आपका भक्त आपकी दया मिल गए है। तो श्री कृष्ण बोले कि जिनको मैं अधिक अनुग्रह करता हूं तो वो भक्त का धन मैं लेता हूं, जिससे वो एकदम निरार्थ दरिद्र होने से स्वजन से उपेक्षित होने से वो पूर्ण शरण लेगा मेरे कामों शरण में। तो शुरू में हम ऐसे प्रचार नहीं करते लोगों को। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नार्जुन आर्थ जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी चा भारतार्षभ। चार प्रकार के सुकृतिवान लोग श्री कृष्ण के निकट आते हैं कुछ वर मांगने के लिए। अर्थ मतलब जो पीड़ित है भौतिक संसार का दावनाव में जलते रहते हैं, और इसलिए श्री कृष्ण का चरण का शरण में आते हैं। नित्य पद कमल कोटि चंद्र सुशीता जय छाया जगत जुड़ा। एक और है अर्थ आरती। हे भगवान, मेरे पास काफी पैसे नहीं है, आप मालिक है जगत के नाथ, आप हम ऐसे सुनते हैं कि भगवान का भंडार में कोई अभाव नहीं है, मेरे भंडार में अभाव है तो मुझे दो पैसा, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं और थोड़ा सा पैसा मांग रहा हूं, ये मेरी प्रीति का लक्षण है। ददाति प्रतिगृह्णाति, तो मुझे दो, ददाति मुझको प्रीति करते हैं तो मुझे पैसा दे। तो ये भक्ति नहीं है, लेकिन वो भक्ति की प्रारंभिक स्थिति हो सकती। तो ऐसा व्यक्ति अगर दुख निवारण के लिए या पैसा मांगने के लिए भगवान के पास आते हैं तो संभावना है कि शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति मिलके शुद्ध कृष्ण भक्ति की वाणी सुनेगा और श्री कृष्ण के चरण में आकर्षित होने का प्रभाव और शुद्ध भक्तों की वीर्यवती वाणी का प्रभाव से उसका मन परिवर्तित होगा और वो भी शुद्ध कृष्ण भक्ति में आएगा, तो वो संभावना है। लेकिन दुख निवारण के लिए पैसा मांगने के लिए भगवान के पास आना तो ये भक्ति नहीं है, वो भी इस अहम ममेति अहंता अहम भाव का एक प्रकार का प्रकाश है कि मैं जगत का केंद्र हूं, और मेरा जीवन का उद्देश्य है सुख शांति प्राप्त करना। अगर संभव हो खुद को ईश्वर बना दो, अगर संभव हो ईश्वर हम भोगी, जितने भी संभव हो मैं प्रयास करता हूँ जगत के सभी वस्तुओं को भोग करना, सिद्ध हो मेरा कोई दोष नहीं है, सब कुछ जो मैं करता हूँ वो सब सिद्ध है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती हो जो तो दोष नंद घोष, तो बंगाली में बोलना है, अगर कोई दोष हो तो मेरी गलती नहीं है, नंद घोष भगवान का, तो सिद्ध हो हम, तो अगर कुछ गलती हो तो दूसरा व्यक्ति की गलती, मैं कुछ गलती नहीं करता हूं, सिद्ध हो हम बलवान सुखी, खुद का बल से मैं सब कुछ करता हूं और सुखी, मैं सुखी हूं। तो जितने भी तकलीफ हो फिर भी हम सबसे मैं सुखी हूं, तो यही माया है। ईश्वर हम भोगी, सिद्ध हम बलवान सुखी, भगवान बोल सकते। और भगवान के अलावा अगर कोई ऐसे प्रचार करते हैं वो परम ईश्वर नहीं है, परम मूर्ख। तो परमेश्वर के अलावा अगर कोई सोचते हैं मैं परमेश्वर हूं, वो परम मूर्ख है। तो परम मूर्ख मतलब इस भौतिक जगत में सदैव प्रतियोगिता चलते रहते हैं, सब प्रयास करते हैं खुद को नुमरे उनो एक नंबर बनाना, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सर्वोपरि हूं। तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में ये मूर्खों की प्रतियोगिता का अर्थ है कि सब प्रतियोगिता करते हैं खुद को एक नंबर मूर्ख बनाना। तो मैं एक नंबर मूर्ख हूं, नहीं नहीं मैं एक नंबर मूर्ख, ऐसा कोई नहीं बोलते, सब बोलते मैं एक नंबर हूं, नहीं मैं एक नंबर हूं, मैं विश्व में सबसे बड़ा धनी हूं, नहीं मैं सबसे बड़ा हूं, मैं मिस वर्ल्ड हूं, नहीं मैं मिस वर्ल्ड हूं, मैं मिस वर्ल्ड हूंगी तुम नहीं। तो इसका क्या मतलब है, तुम मारुति चलाने वाले हो और मैं मर्सिडीज चलाने वाला हूं, इसका मतलब मेरा बड़ा अवसर है मूर्खता दिखाने के लिए। तो तुम इतना तुम्हारा कर्म फल तुम्हारी सुकृति का अभाव से तुम इतना सा बड़ा अवसर नहीं मिला मेरे जैसे तुम्हारी मूर्खता दिखाने के लिए। कर्म फल सुकृति से एक व्यक्ति राजा हो सकते या इंद्र हो सकते, तो वो पुण्य कर्म का फल है। लेकिन ये क्या है, ये केवल खुद की मूर्खता दिखाना, मैं बड़ा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं राजा हूं। वो रास्ते के 10-12 कुत्ते के दौड़ में मैं सबसे बड़ा हूं, तो कुत्ते का समाज में भी कुछ तारतम्य है और सबसे वो कुत्त शरीर धारण करना सुकृति का फल नहीं है, दुष्कर्म का फल। दुष्कृति व्यक्ति कुत्ते का शरीर धारण करते हैं, लेकिन कुत्ते का समाज में भी कुछ सुकृति का प्रभाव से कुत्ते में एक कुत्ता सबसे बड़ा कुत्ता होते हैं, कुत्ते के नेता होते हैं और रास्ते के चौक में वो सब कुत्ते जो वो रास्ते में रहते हैं वो सब मानते हैं वो सबसे बड़ा कुत्ता है। देखो वो ईश्वर, वो भोगी, वो सिद्ध, वो सुखी, वो बलवान कुत्ता है। लेकिन मेरी युक्ति है कि उसको मार्केट में कुछ षड्यंत्र चलते हैं, कुत्ते के समाज में कुदेता होगा कि दूसरा कुत्ते को सबसे बड़ा बना। तो क्या है चुनाव में अमुक रमेश शेट्टी को प्राइम मिनिस्टर बनाए चुनाव में और रास्ते में इस कुत्ते को एक नंबर मानना चाहिए तो एक ही वृत्ति होती है। मानव समाज का एक नंबर और कुत्ते समाज का नेता दोनों सोचते हैं ईश्वर हम भोगे, मैं नंबर वन हूं। तो ये क्या है? ये माया है। माया का मतलब जो नहीं है कि जीव बद्ध जीव या मुक्त जीव, तो किसी अवस्था में भी जीव कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर हो सकते हैं मतलब कुछ ईश्वर शक्ति थोड़ी सी मिल सकते हैं भगवान से, और ऐसे भौतिक जगत में इंद्र, ब्रह्मा, मरुदगण इत्यादि देवगण हैं, वे भौतिक जगत के नेताओं हैं। और कुत्ते का समाज में दक्षो पुरुष का प्राप्त डॉग होते हैं, एक नंबर डॉग है इन द पुणे डॉग शो, मैं नंबर वन। तो भगवान की कृपा अपरूप कृपा है, विपरीत कृपा है। इस भौतिक जगत में एक बद्ध जीव कुछ पोजीशन मिल सकते हैं जिसमें वो सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, लेकिन वो अहंकार का प्रभाव से दंभिक होते हैं और दूसरे बद्ध जीव को अपराध करते हैं और अपराध का फल से पतित होते हैं और इंद्रदेव सांप रूप धारण करते हैं। जो इंद्रदेव थे वो कहानी है महाभारत में कि इंद्रदेव ऋषिगण को अपराध करने का फल से सांप रूप धारण किए, और एक बार इंद्रदेव अपराध करने से सुअर का शरीर में प्रवेश किया। तो ये सब संभव है, संसार चक्र मानने से। कभी कभी स्वर्ग में जन्म लेना है, कभी कभी नरक में, कभी कभी राजा का रूप, कभी कभी सुअर का रूप में, बद्ध जीव 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते हैं। कथित है कि तथा कथित स्वतंत्र भारत के प्रथम राजमंत्री, उसका मरण के बाद खुद तक आश्रय में प्रवेश किया। स्वीडन में एक आदमी के 2 कुत्ते थे, जिनमें एक उसका पूर्व जन्म में पृथ्वी प्रसिद्ध, पृथ्वी प्रख्यात, माननीय राजमंत्री थे, अभी कुत्ता है। और वो कुत्ता शरीर भी खत्म हो गया, अभी कहाँ है भगवान जानते हैं। तो भौतिक संसार ऐसे है। तो अहंकार गूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ये अहंकार से हम सदैव प्रकृति, जड़ प्रकृति का प्रभाव से इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं। और हर शरीर में हम सोचते हैं कि इस शरीर में हूं, अहम स्व अर्थात कुत्ता हूं, अहम भारतीय हूं, अहम ऊंट, बिल्ली, चूहा, सांप, वृक्ष इत्यादि हूं। वृक्ष का रूप में चेतना इतना आवृत होते हैं कि वृक्ष की अहम बुद्धि इतना सा नहीं, वो नहीं जानते हैं कि मैं वृक्ष हूं। तो फिर भी महसूस करते हैं, वृक्ष खड़े रहते हैं धूप में, ज्येष्ठ महीना का धूप में, और आषाढ़ महीना, भद्र महीना की वृष्टि में, बारिश में सब कुछ सहना पड़ेगा। और अगर कोई आते हैं वृक्ष की शाखा काटने के लिए, और वृक्ष वृक्षारूपी जीव जो भगवान का सनातन दास है, डर लगते कि मेरे शाखा काटने के लिए आया है एक आदमी। तो ये अहम का कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर दास नहीं हूं, तो ये भवबंधन का कारण है। तो अहम का जीव का लक्षण है, मुक्त जीव भी का अहंकार है। लेकिन क्या अहंकार? बद्ध जीव का अहंकार है मैं ईश्वरीय हूं, मैं भगवान से अलग हूं, मैं भोगी हूं, तो वो भौतिक अहंकार है। और शुद्ध अहंकार है कि मैं हूं, मैं कृष्ण दास हूं, और मायावादी बोलते हैं कि इस अहम का बिल्कुल बंद करना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं सर्वव्याप्त ब्रह्मा के लीन हो गया हूं, ऐसे देखते हैं तो विज्ञापन होते हैं। ओम श्री ओम सहस्र आठ श्री ब्रह्मानंद परमानंद अद्वैतानंद महाराज ब्रह्मलीन महाराज, ऐसे लिखते हैं ब्रह्मलीन। तो अगर ब्रह्मलीन है तो कैसे आते हैं हमारे बीच में? देखते हैं कि हर रोज कुछ चावल दाल सब्जी इत्यादि उसके साथ लीन हो जाते और ये सब ब्रह्मलीन महाराज मरते हैं, क्योंकि इतना सा ब्रह्म वस्तु उसके ब्रह्म शरीर के साथ लीन हो जाते हैं। ब्रह्मलीन होना का मतलब अहम का पूरा वर्जन करना, मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं ब्रह्मा हूं और सब कुछ जो मैं कहता हूं वो भी ब्रह्म वस्तु है। तो ऐसे मेरा भोग करने का अवसर और महान है, क्योंकि अभी मेरा साक्षात्कार है कि मैं ब्रह्मा हूं और सब कुछ जो जगत में है सब कुछ ब्रह्मा है। तो मैं ब्रह्मा हूं और सब कुछ ब्रह्मा है और मैं ब्रह्मा साक्षात्कार करके वो सब ब्रह्म वस्तु को भोग करता हूं, लेकिन भोग नहीं करता हूं क्योंकि मैं अहम नहीं हूं, मैं ब्रह्मा हूं। और कैसे सिद्धांत मुझे नहीं समझता और वे भी नहीं समझते, क्योंकि समझना संभव नहीं है, क्योंकि वो सिद्धांत सिद्धांत नहीं है, वो सब बकवास है, फिर भी ऐसे बोलते। तो अहंकार शून्य ब्रह्मलीन महाराज आप कौन है? मैं महाराज हूं, ओ मैं कुछ नहीं हूं, मैं ब्रह्मा हूं। अहम ब्रह्मलीन हूं, तुम ब्रह्मलीन नहीं हो, मैं तुमसे बड़ा हूं, ये अहंकार है। इतना सा अहंकार है, ये सब मायावादी सबसे बड़ा अहंकारी है। बोलते हैं कि ब्रह्मलीन महाराज का कोई अहंकार नहीं है, लेकिन इतना सा दम्भिक है। कभी देखा ऐसे महाराज? एक बार मैं श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश में एक तीर्थ शिव जी का एक तीर्थ, और उस समय एक महोत्सव चल रहा था। हम गए हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फिर हम ऐसे टेबल में बैठ रहे थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए। फिर एक मायावादी सन्यासी आए हैं पलकी पर बैठ के, वो सब शिष्यों वो पलकी वहन किया है और सब इतना सा उत्साह के साथ जय महाराज जय महाराज जय महाराज बोलते और नाचते थे। और महाराज मते महाराज मत ओ ऐसे पलकी में बैठे तो इतना सा अहंकार तो कभी भी नहीं देखा। मेरा खुद का अहंकार है लेकिन वो नहीं देखता हूं। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है चुनादपि सुनिचन। और जो कृष्ण बहिर्मुख है चुनादपि सुनिच भाव पोषण नहीं करके अहम का पोषण करते हैं। रवनादपि दम्भिक वैष्णव चुनादपि सुनिच भाव पोषण करते हैं। और अभक्त असुर राक्षस रावण से और बड़ा दम्भिक होते हैं तो वो अहमता भाव पोषण करते हैं। मैं बड़ा हूं मैं सिद्ध हूं मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं तो ये अहम था मैं जगत का केंद्र हूं तो वो मोह से मुक्त होना चाहिए तो ऐसी मुक्ति होती है। लेकिन मायावाद मायावादी का प्रयास अहंकार से मुक्त होने के लिए तो नहीं होते क्योंकि क्या होते हैं वो सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म बृहद वस्तु है तो मैं बृहद हूं मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म सबसे महान वस्तु है तो मैं ब्रह्म हूं मैं सबसे महान हूं लेकिन मैं नहीं हूं क्योंकि मेरा कुछ अहंकार नहीं है। मैं नहीं हूं तो फिर भी मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि मैं ब्रह्मलीन हूं और सब कुछ एक है सब कुछ ब्रह्म है लेकिन तुम लोग और मेरे में ये अंतर है कि मैं साक्षात्कार किए हूं कि मैं ब्रह्मा हूं और तुम लोग ब्रह्मलीन नहीं हो मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। तो अहम का निवारण करने का नाम है और बहुत बहुत बहुत बड़ा अहंकारी होते हैं तो कैसे अहम भाव ईश्वर हम अहम होगी मैं जगत का केंद्र से कैसे इस विपरीत बुद्धि या उल्ट बुद्धि से हम मुक्त हो सकते हैं। अगर हम प्रयास करते हैं अहम भाव से मुक्त होना लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं कि अहम कृष्णदास हूं तो वो प्रयास अहम बुद्धि से अहम भाव से मुक्त होना वो प्रयास करने से हमारा अहंकार और ज्यादा होगा। तो वास्तविक उपाय है अहम बुद्धि से मुक्त होना तो यही स्वीकार करना कि अहम कृष्णदास हूं मैं हूं। अहंकार का मतलब खुद की सत्ता स्वीकार करना मैं हूं। लेकिन हम कैसे हैं हम क्या है मैं जगत का भोगी नहीं हूं मैं कृष्ण दास हूं। तो सामान्यतः अहंकार ये शब्द का मतलब है दम्भ। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आसुरिक प्रवृत्ति दम्भो दर्भ भिमानश्च क्रोध पारुषम एवच अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संबदन आसुरिन। दम्भ दर्प अभिमान क्रोध पारश कर्कश कथा बम अज्ञान, ये सब आसुरिक लोग की लक्षण है। तो अहम का अभिमान दम्भ, मैं बड़ो हूं मैं ईश्वर हूं, तो वो अहम का चरण चाहिए। जब तक इस प्रकार का अहम का है तब तक भवबंधन से मुक्त होने का कोई सवाल नहीं है। और ऐसे ब्रह्मलीन महाराज उसका अभिमान मैं बड़ो हूं, उसका दम्भ का फल से तो शरीर छोड़ के वस्तु सिद्धि अर्थात मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं करेगा। वो कुत्ता या बिल्ली या ऐसा शरीर के साथ लीन हो जाएगा, ऐसा होते। एक्चुअली प्रभुपाद बोले कि वो मायावादी तो पत्थर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है स्तब्ध होना, कुछ परस्पर मैत्री भाव नहीं होगा अन्यों के साथ, कुछ नहीं होगा, तो केवल ब्रह्म में रहना। तो कुछ नहीं होगा ठीक है, पत्थर में प्रवेश करो, पत्थर के साथ लीन हो जाओ। या मायावादी कृष्ण अपराधी, मैं परम ब्रह्म हूं, कृष्ण लंपट है, कृष्ण व्यभिचारी है, आइए मायावादी ऐसे बोलते हैं। अगर ऐसे बोलते हैं तो श्रीगाव क्या बोलते हैं, श्रीगाव पंडित हिंदी में श्याव, श्याव का शरीर में लीन हो जाएगा या साफ होगा, क्योंकि मायावादी कृष्ण अपराध, कृष्ण को ईर्ष्या कहते हैं और ईर्ष्या परायण शरीर है सांप का, तो ये मायावादी की गति है। तो कैसे अहंकार से हम मुक्त हो सकते हैं? एक्चुअली अहंकार से पूर्ण मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि जीव ही जीव है और प्रत्येक जीव एक विशेष जीव जो अन्य जीवों से पृथक है। तो अहम भाव वो खराब नहीं है, लेकिन अहम कृष्ण से अलग है यही भाव जीव का बंधन का कारण है। तो अहम कृष्ण दास हूं, तो ऐसे अहम का उचित, ऐसा अहम का प्रशंसनीय। अहम कृष्ण से अलग, अहम भगवान हूं, अगर भगवान के अलावा ऐसा कोई बोलते हैं, अहम ईश्वर, ईश्वर अहम, ईश्वर हम भोगी, तो ऐसा अहम का गढ़। लेकिन अहम कृष्ण दास हूं, अहम कृष्ण का दास का दास का दास का दास का दास हूं, तो ये अहम का प्रशंसनीय है, ऐसा अहम का होना चाहिए कि मैं अति तुच्छ हूं, मैं भक्तों के पद धूलि का कान का रूप की स्थिति चाहता हूं, तो ये अहंकार होना चाहिए। और वो अहंकार तो दंभ नहीं है, वो अहंकार जीव का धर्म है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, तो ऐसे अहंकार होना चाहिए। और इस अहंकार सिखाना का उद्देश्य है सभी वैदिक शास्त्रों में। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण हमको क्या सिखाते हैं? श्री कृष्ण हमारा अहंकार देने के लिए श्री कृष्ण भगवत गीता प्रचार करते हैं। वो सही है, सही है। ये अहंकार कि जीव समझ लो तुम हो, तुम मेरे दास हो, तो ये अहंकार ग्रहण करो। और मिथ्या अहंकार मैं कृष्ण दास नहीं हूं, तो वो अहंकार का खंडन करने के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता बोलते हैं। और ये वास्तविक अहंकार मैं कृष्ण दास हूं, ये अहंकार जीव का हृदय में स्थापना के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता और सभी वैदिक शास्त्रों कहते हैं। तो अहंकार खराब नहीं है, अहंकार होना चाहिए, लेकिन मिथ्या अहंकार जीव का दुख का मूल कारण है। कृष्ण बहिर्मुख हो भोगवंच करे निकटस्थ माया तन चापथिय धरे। मिथ्या अहंकार का फल है कृष्ण से दूर जाना और मायाग्रस्त होना। और वास्तविक अहंकार मैं कृष्ण का दास हूं, तो वो अहंकार होना चाहिए, वो अहम भाव होना चाहिए। उस अहंकार का प्रभाव से जीव अपनी स्थिति को भूल करते हैं। मिथ्या अहंकार में हम सदैव खुद का फायदा के लिए प्रयास करते हैं। तो अभी मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो और थोड़ा दंड करने से और ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो ये भौतिक मिथ्या अहंकार है। मेरे लिए क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, हम हमेशा ऐसे सोचते हैं। अगर ज्यादा गर्म होते हैं हम पंखा चलाते या एसी चलाते, और ठंडे के मौसम में हम चादर सॉक्स इत्यादि पहनते हैं, जिससे हम ठंड का क्लेश से मुक्त हो सकते हैं। तो सब कुछ जो हम करते हैं, हम करते हैं किस लिए? जिससे खुद का आराम होगा, खुद की सुविधा होगा। संकल्प विकल्प, तो ये वस्तु अच्छा है मेरा भौतिक सुख के लिए, इसलिए मैं ग्रहण करता हूं। विकल्प वो चीज मेरा सुख के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसको ग्रहण नहीं करना, वर्जन करना। तो ऐसे ही मिथ्या अहंकार भौतिक अहंकार से हम हमेशा कुछ चीज ग्रहण करते हैं और कुछ चीज ग्रहण नहीं करते हैं। और हम ऐसे माप करते हैं, तो क्या अच्छा है मेरा सुख के लिए, मेरा इंद्रिय सुख के लिए, और क्या अच्छा नहीं है। और शुद्ध अहंकार में अहमता भूल जाते हैं, तो केवल यही चिंतन होते हैं कि क्या चीज अनुकूल है कृष्ण सेवा के लिए और क्या चीज प्रतिकूल है कृष्ण सेवा में। तो भक्तजन भौतिका वास्तव में प्रस्तुत है सभी प्रकार का कष्ट ग्रहण करना, जिससे भगवान की सेवा संपादित होगी। तो ऐसे अहम भाव, मेरे लिए, मेरे इंद्रिय सुख के लिए क्या अनुकूल है, तो यही भाव पूरा भूल जाते हैं भक्तों, क्योंकि अहम कृष्ण दास हूं। इस अहंकार से प्रभावित होने का फल है कि भक्तजन सदैव क्या कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल है इस प्रकार का चिंतन करते हैं। तो परम दृष्टांत है माधवेंद्रपुरी, इनकी अयाचित वृत्ति थी, मतलब कुछ भी प्रयास कभी नहीं किए कन्ना के लिए। तो सन्यासी का अधिकार है गृहस्थों के घर जाके भिक्षा मांगना, पेट भरने के लिए या आधा भरने के लिए। सन्यासी के लिए पूर्ण भरना उचित नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ भोजन लेना चाहिए। लेकिन माधवेंद्रपुरी की अयाचित वृत्ति थी, मतलब अगर कोई अपने आप से माधवेंद्रपुरी को कुछ फल दूध ऐसे आहार उनको दिए थे, माधवेंद्रपुरी अंतर्यामी प्रेरित रूप में ग्रहण किए थे, लेकिन कुछ भी प्रयास नहीं किया खन्ना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो खुद का इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया, सोचे कि गृहस्थ के घर जानने में समय नष्ट होते हैं, 5-10 मिनट नष्ट होते जिसमें हरे कृष्ण जाप कर सकता, तो इसलिए भिक्षा मांगना अच्छा नहीं है। मैं पैर के नीचे बैठ के माला करता हूं। तो ये माधवेंद्रपुरी का शुद्ध अहंकार था कि मैं 24 घंटे में हर क्षण केवल श्रवणम कीर्तनम विष्णु के लिए व्यतीत करूंगा। तो खुद का तरस इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करने के लिए बिल प्रस्तुत नहीं थे, लेकिन जब भगवान इनको स्वप्ने में आदेश दिए पूरी जाओ, मेरा शरीर अभी तक बहुत गर्म लगते है, तो चंदन लेके आओ पूरी से। तो कैसे पूरी जाना मथुरा से, तो उस समय वो कलिंग उत्कल एक्सप्रेस नहीं थी, और अगर होती ही तो सन्यासी तत्कालीन सन्यासियों का नियम था तो बैलगाड़ी में भी नहीं जाना, सब जाएगा पैदल से जाना पड़ेगा, वो सन्यासी का नियम है। तो माधवेंद्रपुरी नहीं बोले कि मैं लोई बाजार से कुछ चंदन खरीद लूंगा फिर सुविधा होगा मेरे लिए। तो गोपाल का आदेश था पुरी जाओ और वहां से उत्तम चंदन लेके आओ। तो वो माधवेंद्र पुरी जो पेट भरने के लिए कुछ प्रयास करने के लिए तैयार नहीं थे, तो तैयार थे पूरी जन कितना महीने की यात्रा, 3-4-5 महीने, तो इतना सा कष्ट ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत थे गोपाल का सुख के लिए। तो ये शुद्ध अहंकार है कि कृष्ण सेवा में वो सब कष्ट जो ग्रहण करने हैं तो हम लेंगे, लेकिन अपना इंद्रिय सुख के लिए तो कुछ भी प्रयास हम नहीं करेंगे। तो ये शुद्ध अहंकार, मैं कृष्ण दास हूं और मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है सब कुछ करना, सब कुछ बोलना, सब कुछ चिंतन करना कृष्ण का सुख के लिए, अपना सुख के लिए नहीं है। और ऐसे पूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। अहम कृष्ण दास हूं, मेरा कोई दूसरा परिचय नहीं है, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, नहीं है कि हम कृष्ण सेवा करते हैं और खुद के लिए भी कुछ करता हूं। हम कलेक्शन करते हैं तो कुछ कृष्ण के लिए है और मेरा फीस भी है, मैं कुछ रखता हूं खुद के लिए, तो वो पूर्ण भक्ति नहीं है। पूर्ण भक्ति है जिसमें खुद के लिए कुछ चिंतन नहीं है। तो ऐसा मिथ्या अहंकार भूल जाते हैं और शुद्ध अहंकार मैं कृष्ण दास हूं, तो ऐसे इस शुद्ध अहंकार प्राप्त होते हैं। तो यही शुद्ध अहंकार है कि मेरा जीवन का यही उद्देश्य है और कुछ नहीं है, कृष्ण सेवा। तो कृष्ण सेवा में शरीर का पालन पोषण भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण दास हूं और बारिश के मौसम में हम बाहर जाते हैं छतरी नहीं लगे, छत्र नहीं लगे तो बारिश आएगा और गिल जाएगा और फिर उसके बाद सर्दी होगा और कृष्ण सेवक नहीं करना है, तो ऐसा नहीं। तो शरीर के लिए कुछ करना चाहिए, प्रसाद भी लाना है और ठंडे के मौसम में तो मतलब कपड़ा पहनना है, लेकिन अहंकार रहित भक्तों की भावना है कि हम शरीर के लिए यही सब व्यवस्था करते हैं, खाना पीना सोना, जिससे शरीर पुष्ट होगा श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो यही भक्ति है, भक्तों शरीर के लिए ज्यादा व्यवस्था ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन जिससे शरीर की स्वस्थ होगी, अच्छी स्वस्थ होगी श्री कृष्ण की सेवा के लिए, तो उसलिए भक्त जन शरीर का पालन करते हैं। और ऐसे भक्त जन मिथ्या अहंकार से मुक्त होते हैं और वास्तविक अहंकार में कृष्ण दास अनुदास अनुदास अनुदास अधिष्ठित होते हैं। तो पूरा शास्त्र की वाणी है, मिथ्या अहंकार छोड़ दो और वास्तविक अहंकार में आ जाओ। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न हो? That is not bhakti. Sometimes in our service to Krishna, we may need some, or at least we feel that we need some material skills or some material resources. So to pray for that, what level of devotion is that? For example, somebody... Yeah, well, it depends on the attitude. If we're actually doing... Oh, you didn't hear the question, I'll repeat it. Sometimes, for our service, we may try to cultivate some material skill. For instance, so is that bhakti or not bhakti? If we're doing 100% thinking how we can serve Krishna better, then we should do so. But we should be careful that we don't do, that's in everything we do, we should be careful that we're not doing it for increasing our prestige or, just like for instance, you're printing books and magazines here. So, all the time, there are new computer programs coming out, or upgrades of old programs. So if there is a much better, for instance, DTP program, and just like everyone used to use, is quite common in India previously, Ventura, now they mostly use PageMaker. But much better than PageMaker is Quark. But that also has so many problems. So there's some other thing come out now, which if you want to lay out a book with footnotes, Quark is very troublesome. We have experience. So if there's some other software which lays out a book and automatically puts the footnotes in the right place, which Quark doesn't do, then it's a good idea that the devotee who's doing the layout learns this so that he can do the service better. Isn't it? But if you think I'll stay forever with this old software, which anyway the company itself won't be supporting for very long, then that's foolishness. So living in this world, serving Krishna in this world, we have to keep pace with it to some extent. To what extent? To the extent that our service is nourished, is enhanced, is sampadit hote, as much as, I don't know, anyway, as much as our service is served, facilitated, what's the word? Okay. As much as our service is facilitated. But we have to be careful that we don't simply for the sake of increasing our prestige or just out of fascination. Some devotees are fascinated by computers, for instance, and somehow they take pleasure in learning all different things which they don't really need for their service. it could come in useful in future. On that basis, you can collect all kinds of junk. It could come in useful in future. So mental junk also, don't collect. Reading the newspaper is an example. Generally we don't need to read the newspaper. It's full of mental junk. But there may be some use to that. For instance, if you have to travel in the rainy season and you hear that you're supposed to go to Orissa for preaching, and you hear that due to flooding, the rail lines in Orissa, many rail lines are broken. So it'd be a good idea to find out by reading the newspaper, for instance, what is the situation on the route you're going on. Or if there's so many areas there flooded, you may cancel your trip. So you may read the newspaper to get some knowledge of what's going on in the world, because we have to live in this world to serve Krishna. It's not a bad idea to know who the Mukhya Mantri of the state is, just so that people don't think you're foolish if you're living in this state. I don't know, I could find out by walking out the door. There's a picture of him there. I didn't look to see what his name was. I just wondered, why is there a big picture of that fellow? And so Mukhya Mantri. So it's not a bad idea. I had this experience once, that I was in England. I met someone, I was talking to them, preaching to them, and they mentioned the name Ian Keller. And I had a kind of blank look on my face. And he said, Ian Keller. And I said, well, who's he? And he looked at me like I was completely stupid, and I guess I was. He was the Prime Minister of England. I was living in England, I was so much out of touch with what was going on, I didn't even know the name of the Prime Minister, which you might say that's good in some ways, but then if you have to preach to people and you don't even know the name of the Prime Minister, they might think you're pretty stupid, which I guess it was. So now I know the name of the current Prime Minister of England. The name is Tony Blair. So if you happen to meet anyone from England, you can give the example that there's always a leader, just like in your country there's Tony Blair. So the leader of all leaders is Bhagavan, and his name is Krishna. So just like you should know the name of the Prime Minister of your country because he's the leader, you should know, everyone should know, the name of the leader of everyone, and that name is Krishna. So some material knowledge is useful in preaching, and especially if one is preaching in specialized fields, just like if you're preaching among science students. If you go into the science college and you open up and say, in the Bhagavad Gita Krishna says, and everyone will walk out, most probably. Or they may not be interested. If you give the title Bhagavad Gita lecture in the science college, you ever tried that? See how many people come? There might be some mouse in the corner you can preach to. But if you give the title of the lecture discussion of a brief history of time, and you open the lecture quoting Stephen Hawking said, and everyone will be listening, oh yeah, this is very good, they want to hear this. And in the end you say, and somehow by your preaching you bring it around, and you actually, time is also discussed in the Vedic literature, there's very advanced knowledge. So by the end of the lecture you say, and in the Bhagavad Gita Krishna said, and they all say, oh yeah, okay, or at least, well, maybe. So you made some progress. So you may, if you're going to preach in a specialized field, you may have to gain that knowledge and keep up with it, because scientific knowledge, which is actually ignorance, because it's always changing, which means they didn't, what they knew before, what they called knowledge before, wasn't knowledge, because they changed it. So you have to keep up with it. But we have to do so without the ahankar of thinking, I'm a great scientific preacher. But we should think, I am a servant of a servant of a servant of a servant of a servant of Krishna. It's very difficult to be humble. It's worth talking about it. We should always discuss how to be humble. And then we might somehow, by the mercy of Guru and Vaishnavas, somehow become humble. It's much easier to be puffed up. Anyone has that experience? Oh, Krishna, help me. It's very easy. Any little thing we do, even in Krishna's service, we do a little bit well and we start to think, ah, I'm so great. Oh, I'm supposed to be humble. But actually I'm great. Oh. Therefore, beat the mind with shoes 1,000 times in the morning and with a broom 1,000 times a night. Or is it round the other way? I can't remember. Better use both, morning and night. Hare Krishna. Kabe hobe bolo shede rama amar aparada guchi shuddha name ruchi kripa bole hobe hridaye shancha. There's hope for us. In our hopeless condition, dino hino joto chilo hari name udharilo tar shakti jagai madha. So there's hope. Otherwise we are hopeless. So difficult to get free of this ahankar. There's hope. Prabhupada was, once he was asked about that, well, how can we get free from all our wrong way of thinking? Prabhupada said, you come to me and I will beat you with shoes. So we're praying for that. You can get beaten by Prabhupada's shoes. Otherwise, no hope. Hare Krishna, I'll finish now. All glory to His divine grace. Srila Prabhupada, pray to be beaten by his shoes. If we're not beaten by Prabhupada's shoes, then we're beaten by Maya. So better be beaten by Prabhupada's shoes. Hare Krishna.